Welkom, dit is de IT-Bende podcast 56 van 4 juni 2010 met onder andere RDO. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 56 van 4 juni 2010. In de box hangen Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. We hebben dit keer een heel klein mini-team. We hebben vorige zomer ook met zo'n mini-team af en toe podcasten gedaan. We gaan zo snel mogelijk zorgen dat dat weer anders wordt. Want je krijgt een veel leukere uitzending als er veel meer mensen zijn, zoals jullie allemaal gehoord hebben. Vorige week weinig nieuws behandeld, maar behalve de RFID Guardian. Erg succesvol qua luistergehalte. Iedereen welkom die aan de op ons geattendeerd is naar aanleiding van die uitzending. Meestal behandelen we dus met een grote groep wel het nieuws. Vorige keer dus eigenlijk een uitzonderingspodcast. Gelukkig, omdat we met z'n tweeën zijn, is er ook helemaal deze week zeer weinig nieuws. Dus kunnen we dat redelijk snel behappen. Bart, ik zag, we hadden het natuurlijk over Spotify twee afleveringen geleden. Dat is dus een dienst waar je voor kan betalen en dan muziek kan krijgen. Maar we zagen nu de Android. Op de Android-telefoons kun je Sirius XM radio krijgen, ook tegen een fee. Je kan het een maand uittesten. Dus je kan dus, als je gaat naar SiriusXM.com/Android, kan je daar een aanvraag doen voor de app-installatie. Want hij is nog niet standaard beschikbaar via de App Store. Dat is wel een beetje zwak. Maar dat komt waarschijnlijk omdat hij deze week is uitgerold. Ik heb hem zelf getest en hij hapert niet. En het is heel Amerikaans. Dus mijn voorlopige conclusie is... Ja, precies, heel Amerikaans, veel reclame. Veel reclame, veel sprake tussendoor van met echt het gericht op Amerika. Dat klopt natuurlijk ook wel. Het zijn radio-uitzendingen, het zijn niet muzieknummers die je kunt beluisteren. Nee, het zijn echt allemaal channels, radio-uitzendingen, Oprah Winfrey is er ook op en zo, dacht ik. En ik ben natuurlijk geen Sirius XM-fan, maar in Amerika zit dat standaard in allerlei auto's ingebouwd, omdat ze zo graag die satellietontvangers in auto's wilden hebben. Dus op zich is dus daar echt wel een fenomeen, dat hele Sirius. Maar hier, hier heb je natuurlijk nog weinig van gehoord. Het is nu wel mogelijk om het hier te draaien. Maar de vraag is of veel mensen dat zullen doen. De voorlopige keuze is denk ik toch dat Spotify daar veel beter is voor de Europese markt. Of in ieder geval voor Nederland. Maar ik denk voor de luisteraars, Sirius XM, je kan het een maand uittesten, kijken of het wat is. Misschien wil je elke dag opera op je telefoon. Ja, misschien. In Finland, als volgend item wat ik zag, in Finland stelen ze virtual property. Dat is daar gebruikelijk. Nou, ik mag hier dan wel wonen, maar dit nieuws heeft niet de nationale kranten gehaald. Blijkbaar alleen de internationale kranten. Wat ik zo snel even gelezen heb, is dat ze een phishing website hebben opgezet. En op die manier wat de gebruikersnamen en wachtwoorden hebben achterhaald. En vervolgens van een virtueel hotel de inboedel gestolen te hebben. Nou, ik kan me daar echt helemaal niks bij voorstellen. Nee, maar het zegt dat er schade is. Dus de mensen die kopen blijkbaar meubels voor in hun huis of in hun hotel. In het Habo Hotel. En dat kan dan ook weer gestolen worden. En de politie houdt zich daarmee bezig. In Nederland hebben we het hier in de politiek over politie. Dat de politie deze week vooral onder de aandacht. Dat de politie niks. 40% van de gevallen. Of ik heb de cijfers niet helemaal paraat. Maar gewoon helemaal niet eens in behandeling neemt. Per jaar 150.000 aanvragen worden niet in behandeling genomen wegens te weinig personeel. Mm-hmm. Maar in Finland gaat de politie op zoek naar virtuele... Het klinkt heel erg grappig, maar er zijn natuurlijk mensen... Ik neem aan dat het om een spel gaat. Ik kan me er anders niet zoveel bij voorstellen. Ja, Habbo Hotel, dat is toch op televisie? Ook als je in Finland een televisie aanzet, dan zie je opeens van die poppetjes op je televisie lopen en dingetjes. En heb je dat wordt zelfs op televisie uitgezonden of niet? Kan ik mij herinneren. Ja, in de stille uurtjes. Mm-hmm. Is er wel een soort teksttelevisie waarmee je met je telefoon berichten kunt sturen en ook wat spelletjes kunt aansturen. Maar, ik dacht dat een onderdeel was van het Habbo Hotel waar we het nu over hebben. Nou, misschien. Ik ben niet bekend met het Habbo Hotel. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Maar in ieder geval, er zijn dus mensen die dingetjes hebben daarvoor hebben gekocht. En er is dus een monetaire waarde. En als dat vervolgens wordt gestolen, dan is dat een zaak voor de politie. Of dat nou om virtueel goederen gaat of om fysieke goederen. Ja, maar is die issue in Finland met de politie ook? Want anders zou je dus zeggen, nou, het is bizar dat ze ermee bezig gaan eigenlijk. Ja. Ik weet het niet. Ik ga heel even terugpakken naar het nieuws wat we vorige week niet hebben behandeld over phishing. Omdat jij het daarover had. Er is een nieuwe phishing attack mogelijk. Ik zal een link zetten in de show notes. En dat heet volgens de uitvinder of de, ik weet niet of de maker van het phishing attack of de persoon die het onder de aandacht brengt, heet het tabernating. En tabernating is je gaat bijvoorbeeld naar een blog of een website en dan zie je gewoon de blog of de website. En dat ziet er gewoon goed uit. Dus als je dus, zoals wij, aandacht of we zien meteen of iets een phishing site is of niet. Eigenlijk normaal. Maar dit is nog een geavanceerdere truc. Dit tabernating, die zorgt er dus voor dat je hebt van die tabs in Internet Explorer. En dan ben je dus gewoon op een blog. Stel dat je op de itbende.nl blog bent, dan zie je gewoon dat het allemaal heel legaal en heel goed is. En maar na 2 minuten of zo, of na een minuut, dus als je heel wat anders al aan het doen bent en dat die site in een losse tab hebt staan, verandert die hele tab in een Google login pagina van je Gmail. En als je dan later kijkt in je tabs, dan klik je daarop en dan denk je, oh, ik was zeker uitgelogd op Gmail of zo. En dan omdat je dan je aandacht niet meer is op het checken of de URL wel goed is of dat soort dingen, is dat dus een nieuwe manier om mensen erin te trucken om op Google Gmail in te loggen of andere zaken waar je dus je naam en wachtwoord van zou kunnen vergeten. En ik vond hem wel geavanceerd. Slim, leuk bedacht. Maar ja. Alle moderne webbrowsers, Firefox, Internet Explorer, hebben toch allerlei technieken aan boord om phishing website als zodanig te herkennen. En als jij niet op de juiste website zit, niet het juiste certificaat hebt, dan geeft hij toch een melding. Nee, maar dit staat natuurlijk gewoon in het geval van, stel dat we zo'n soort phishing vraagding zouden inbouwen op www.itbende.nl. Ja, waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat je na verloop van tijd dan de je wordt dus eerst in de De URL blijft hetzelfde. Met een andere website. En dan wordt de eigenlijke website, de phishing website, wordt na enkele minuten pas actief. Of enkele minuten nadat de tab niet meer actief is. Maar op dat moment zit je op een valse website. En ja, maar daar let je dan niet meer op, omdat je dan niet meer aan het browsen bent. Dat is de. Nee, maar je browser zou daar wel op moeten letten. Maar alleen de content werkt door middel van JavaScript of Ajax-technieken. Wordt natuurlijk alleen de content van de pagina gewijzigd. Dus de site-URL blijft hetzelfde. Dus daar is voor een phishing-filter natuurlijk niet echt wat aan te zien. Want via Ajax-technieken wordt natuurlijk van alles geüpdate op pagina's. Ik was in de veronderstelling, en ik weet er heel weinig van, dus misschien zit ik helemaal fout, dat de phishing detectietechnologie juist werkt met URL's. Omdat de URL's altijd hetzelfde zijn van die phishing websites. Dus die als dit eenmaal aangemeld is als phishing site, dan werkt dat daar ook tegen. Dat zou gewoon sowieso werken. Het is sowieso dat filter. Het is niet zo dat je dat phishing filter zou kunnen omzeilen op dat front. Dus daar heb je wel gelijk in. Maar hij komt gewoon in dat filter als je dat aan hebt staan. Maar inderdaad, als dat een nieuwe website is en die filtering of de foute website is nog niet bekend bij het centrale aanmeldpunt, ja, dan ben je de pineut. Ja. Nou ja, het is, ik vond het een grappige phishing techniek. Ik zal in ieder geval. Maar het devies blijft natuurlijk altijd goed opletten. Kijken waar je mee bezig bent. Ja. Niet blind ergens op klikken. Nee, anders raak je meubels kwijt in Habo Hotel. Ja. Ik hoorde van een luisteraar dat Francisco van Jolen ontslagen is door de Tros Radio. Dat is eigenlijk onze concurrent. Onze conculega. Ze maakte radio online. Ik heb zelf dat eerlijk gezegd nooit echt gevolgd. Ik ben natuurlijk, had ik dat moeten doen als podcaster om naar je eigen concurrent te luisteren. Maar ik heb eerlijk gezegd nog de hele uitzending nog nooit gehoord. Maar ik werd geattendeerd door luisteraars dat wij nu de alleenrecht of de enige overgebleven podcast zijn op IT. Dat is volgens mij eerlijk gezegd niet waar. Want er is nog een andere ICT Broddels of zo podcast waar ik ook eerlijk gezegd niet naar geluisterd heb. Al met al denk ik dat het niet waar is, maar ik vond het grappig dat ik erop gewezen werd door luisteraars. Weet jij waarom Francisco van Jolen ontslagen is? Ik begreep dat er niet genoeg aandacht was voor het voor dit fenomeen tech. Wij hebben natuurlijk 500 tot 1000 luisteraars. Ik weet niet, als dat bij radio ook zo is, dan is dat natuurlijk geen aantal. Of in ieder geval bij radio. Nee, maar daar loopt Francisco van Jolen is natuurlijk een icoon. En dat kost een patiënten. Mm-hmm. Heb je ook wat, maar als dat dan niks oplevert, dan houd het op. Dan gaat de stekker eruit. Ja. Nou ja, het zou leuk zijn als hij een keer met ons meedoet. Dus Francisco, mocht je ons horen, luister mogelijk wel naar de concurrent, dan hoor ik je graag. Je bent van harte welkom. Zeker in de zomer. En zeker in de zomer als wij met z'n tweeën overblijven. In de steek worden gelaten door onze andere bendeleden. Met vage excuses als kapotte servers. Houd toch op, zeg. Luc was gewoon van plan aanwezig te zijn. Dus we zijn een beetje aan het dollen. Maar zijn server is ermee geklapt. En dat vindt hij meer waar dat hij de aandacht aan moet besteden dan aan de IT-bende podcastopname. Zwak. Weten we waar zijn prioriteiten liggen. Goed, volgend nieuws. Skype. Of niet? Ik zag iets over Skype. Wat wij al eerder ook zeiden van ja, wat de toekomst is, is dat iedereen gaat voor een flat fee abonnement internet neemt op zijn telefoon en dan gaat bellen over die flat fee. Skype 2.0 voor de iPhone mag gebruikt worden over 3G en werkt over 3G. Dat is deze week geïntroduceerd, dus iedereen kan het vanaf nu over 3G uitvoeren. En ik denk dat het interessant kan zijn. Ik zag dat de iPad ook Skype kan doen. Dus als je gewoon een iPad hebt, kan je heel goed skypen met gewoon de standaard iPad. Dus dat is een beetje bizar eigenlijk, zo'n ding om mee te gaan telefoneren. Maar het werkt geweldig. Ik heb begrepen dat daar dan toch kosten voor berekend worden. Wat heb je daar over? Heb je daar iets over gehoord? Er wordt wel een fee gevraagd voor deze dienst. Maar ja, dat is allemaal nieuw. En anders krijgen we natuurlijk ruzie met AT&T in Amerika. Ik vermoed dat in de toekomst ook wel weer verdwijnt. Op dit moment wordt er ergens een fee ingehouden. En ik heb eerlijk gezegd niet gevolgd waar die zit. Maar er wordt kosten gemaakt. Dus het is niet zo dat we helemaal voor 0 euro kunnen skypen over 3G. Nee, ik kan me er ook wel wat bij voorstellen. Want je zit natuurlijk, als je via internetverbinding belt, maak je geen tikken. Mm-hmm. Dus de telefoonmaatschappijen zijn er vast niet blij mee. Nee, maar AT&T heeft, het is nu allemaal goedgekeurd, het mag. Tot morgen, tot het uit de hand loopt. Maar nu gaat het allemaal gebeuren. Nu gaat het van start. De vraag is natuurlijk hoe snel de gemiddelde man dit allemaal gaat doen en hoe betrouwbaar het is. Ik heb zelf nog geen testen gedraaid of dit ook kan. Ik heb zelf dan een Android-telefoon, maar ik verwacht dat dat binnenkort ook gewoon allemaal gaat werken. Ja, en dan is het zien. Hebben we genoeg snelheid met 3G als iedereen eroverheen gaat bellen? Dit is bij mij niet bekend. Ik krijg de indruk vanwege de tethering problemen of dingen die ik overal zie. Ik weet niet of je dat opgemerkt hebt, maar je mag dus bij sommige providers mag je niet je telefoon gebruiken als wireless access point voor andere apparaten en daar dus internet op je laptop mee realiseren of op op een Wii of zo. Dat je gewoon gaat Wii'en over je 3G-verbinding van je telefoon. Via tethering software. Ja, dat wordt echt uitgezet met bits. En zelfs in de open Android-versies die eraan komen, zit nog steeds een setting deep down. Die mag worden aangezet of uitgezet door KPN of Vodafone of de provider die er is. Ja, die dus eigenlijk verbiedt om dat te doen. Dus dat geeft toch wel wat aan dat ze toch nog een beetje bang zijn voor bandbreedte issues. Ja. Ik kan me er wel bij voorstellen, nogmaals. Een hoop mensen die onderweg even een beetje internetten. Is toch wat anders dan wanneer jij met een onbeperkt abonnement dat ding aan je mobiele telefoon, aan je laptop hangt. En daar de hele dag op zit te werken. Ja. Ja. Of andere dingen doet. We krijgen in verlengde van dit verhaal krijgen we natuurlijk voor bandbreedte zagen we net dat we 4G wireless krijgen. In Amerika wordt het in 25 tot 30 steden uitgebracht. Het neemt eigenschappen van wifi over. Dus het is eigenlijk een soort een aangepaste wifi zou je eens kunnen zeggen. En het is dus waarschijnlijk, voor zover we nu kunnen lezen en bepalen, heb je dus meer kortere afstanden tot de zendmast nodig. En komt daar dus ook waarschijnlijk veel meer snelheid uit voort. Betekent misschien wel dat het vooral in de steden blijft, de 4G. En misschien als je dus in het platteland zit, dat je dan terug moet vallen op 3G of zoiets in de toekomst. In ieder geval is de uitrol gestart. Ik vermoed niet dat we nu hoeven te wachten als je een telefoon wil aanschaffen op 4G. Want zo snel zal het niet gaan, zeker niet in Europa. Ik heb er in Europa nog niks over gehoord. Dus ik was ook niet bekend. Ik verbaasd ben dat ze het zelfs al uitrollen. Mm-hmm. We hebben net natuurlijk de opvolger van 3G was, voor zover ik begrepen had, is de keuze uiteindelijk op LTE gevallen. Dus wat 4G dan nou weer precies is en wat voor apparatuur je daarvoor nodig hebt, is op dit moment even onduidelijk. Dan moet ik eens even Induiken. Het is net in het nieuws. Dus wij wij moeten in ons huis blijven doen. Is het niet een naam die ze hebben gegeven aan een combinatie van 3G en wireless dan? Want dat begrijp ik een beetje het verhaal. Nee, het is wel, ze nemen een heleboel voordelen van wireless over in het 4G gedeelte, maar het is geen van wifi, maar het is niet een standaard wifi uitbreiding of zo die we 4G noemen, alleen maar voor de gein of zo. Dat is het niet. Nou, laten we hier gewoon volgende week op terugkomen of de week daarna, als we gewoon zien dat het in Europa ook uitgerold wordt of helemaal nooit. Dat die informatie horen jullie allemaal later. Oké. Adobe vond ik wel interessant. Die is natuurlijk bezig met Flash toch te pushen naar de iPhone en de iPad. Ze mogen natuurlijk eigenlijk niet meer van Apple. Er is nu een iPadizer. Ik kan het bijna niet uitspreken. iPadizer software. Die maakt dus tijdschriften en zo converteert, zodat die naar op de iPad wel werken. En Adobe probeert dus met alle macht dingen te verkopen toch aan Apple. Apple is toch hun afzetmarkt. En ze gaan dus eigenlijk gewoon een soort iets anders bouwen wat geen Flash is. Maar ook geen HTML5. Ja, de helft van alle mobiele aanvragen van websites komen vaak van iPhones vandaan. En dat is nogal wat, want deze apparaten hebben niet de helft van het marktaandeel in hun handen. Toch wordt het heel veel gebruikt. Dus ik kan me wel voorstellen dat Adobe probeert met man en macht toch de content op die apparaten zichtbaar te maken. Ja. Als dat namelijk lukt, dan zullen heel veel mensen weglopen bij dat product. Ja, maar de vraag is nu, we hebben natuurlijk al gezien dat te bezoeken is. Ja, maar we hebben natuurlijk nu HTML5 enzovoort. Je zou dus ook kunnen hebben dat er een bedrijf opstaat die ditzelfde geintje wat Adobe nu doet, puur op HTML5 doet. En dan heb je dus helemaal nooit meer zo'n soort tool nodig. Of kunnen we verwachten dat Adobe dit ook gaat doen? Dat Adobe met een tool komt. Maar jij bent ontwikkelaar. Als jij hoort dat een hoop van jouw websites niet meer werken met Adobe, geef jij je vertrouwen dan in applicaties die jouw website converteren voor een bepaald apparaat? Of ga jij dan een website bouwen die het overal doet? Ik denk de laatste. Ja, ik denk het ook. Dat betekent dus niet meer met Adobe werkt. Je werkt niet meer met Adobe. Adobe. Ik denk het ook niet. Ik denk dat dit toch niet. Dit is een soort struggle. Van we moeten iets. En we gaan een converter bouwen. Maar de vraag is of de mensen dat wel willen. Je hebt natuurlijk aan de andere kant wel reclamebureaus. Waar ze dus nu ook op richten. Tijdschriften, publicaties, al dat soort dingen. Als die mensen op een knop kunnen drukken. En er komt een mooi tijdschrift op een iPhone uit. Daar gokken ze op. Dat de mensen die niet technisch zijn, geen HTML5 kunnen maken, geen stylesheet troep kunnen bewerken, dat die met die converter in één keer een tijdschrift op de markt kunnen zetten. Ja, er is wat voor. Aan de ene kant is dat wel een goede gok, want publiceren op snelheid is altijd handiger als je er geen verstand van hebt. Dat is zelf waar. Het hele verhaal klinkt voor mij toch een beetje als een labmiddel of als een tussenoplossing. En het is interessant om te zien waar het naartoe gaat. Met dat hele Adobe verhaal. Of in ieder geval met het hele Flash verhaal. Adobe heeft natuurlijk veel meer. Alleen de Flash. We zitten op dit moment een beetje in zwaar vaarwater. Ja, want het lijkt wel, als je er heel sec naar kijkt, lijkt het wel of je een soort verschuiving naar frontpage of zo hebt. Maar frontpage is nou niet echt iets wat iemand nog toepast op dit moment. Nee. Nee. Ja, Silverlight, hè? Ja, Silverlight is natuurlijk weer met Canvas en HTML5 en dat soort. Het zit allemaal dicht tegen elkaar aan. Dus ik denk dat het als het toch naar converters, naar HTML5 of Silverlight wordt, dat Adobe daar nog wat mee kan scoren voor dit soort tijdschriftenpublicaties. Maar ze raken natuurlijk wel langzaamaan de macht dan kwijt. De macht die ze al heel lang hebben met hun formaten als Flash en PDF. Silverlight Update had je daar, want normaal kunnen wij altijd al het nieuws vinden, maar vandaag vrijdag is er een speciaal vanuit Microsoft over heel Nederland een Silverlight Update gepusht met een nieuwe build. Maar, ik heb hem ook gehad, maar ik kan er inderdaad, ik heb niet heel erg intensief gezocht. Ik kan er niks over vinden waarom die gepusht is. Buiten de standaard update cyclus die Microsoft hanteert. Er zat een vreselijke security bug in. Dan hadden wij het toch wel gezien als IT-bende leden. Die vreselijke security bugs die altijd in software worden opgelost. Ik heb over het algemeen weinig last van. Of dat nou in Microsoft of andere programma's is. Het zijn natuurlijk potentieel gevaarlijke dingen, maar... Ja, natuurlijk. Zelf, je moet ook nog de site bezoeken. Je moet ook de site bezoeken waar dat dan ook de hack op toegepast is. Meestal. Tenzij het gaat om echt gaten in importnummers en zichzelf verspreidende wormen. Dan is het wat anders. Maar als je zolang je zelf... Alleen gissen. En ik denk op dit moment lijkt het op een heel foute... lek, wat zo ernstig is dat ze het stilhouden in de hoop dat een hoop mensen de update binnenkrijgen voordat ze andere mensen leren wat er fout is en daar foute websites voor gaan bouwen. Het zou kunnen. Aan onze luisteraars de uitdaging om te vinden wat er fout was aan Silverlight. Wij hebben het niet kunnen vinden. Had jij nog... Wordt vervolgd. Had jij nog aanvullend nieuws gezien deze week? Want we zijn al bijna door onze standaardlijst heen. Ik heb... van de week is er een rechtszaak geweest die door iWorks is aangespannen. iWorks is een Nederlandse uitgever. Heeft de film Komt een vrouw bij de dokter uitgebracht... En iWorks heeft een rechtszaak aangespannen tegen de website FTD. En op die website worden vaak links gepost naar andere websites of naar Usenet, waar je bestanden kunt downloaden. Mm-hmm. En tot iedereens verbazing heeft de rechter gezegd dat als jij op je website vermelding maakt naar andere websites waar illegale content staat, dan is dat gelijk aan het zelf aanbieden van illegale content. En dat is een Nederlandse uitspraak. Dus. Het is een Nederlandse uitspraak, ja. Dus voorheen, het is natuurlijk illegaal om illegale content aan te bieden. Maar als jij dus spreekt over andere websites die illegale content aanbieden, dan ben je dus net zo fout. Althans, dat is de strekking van deze rechtszaak, deze uitspraak. En dat is heel bijzonder. Nou, ik wou zeggen, wij hebben het nooit over de Pirate Bay. Nou, je mag het... Ja, precies. Mogen we daar een linkje zetten? Als je het dus over de Pirate Bay hebt, dan zijn wij al gelijk aan het zelf aanbieden van alle rommel die daar wordt aangeboden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, dat gaat veel te ver. Maar ze nou, hebben wel dat... Dat is wel... Maar die op waar rusten, weet ik niet. Maar het schijnt dat de advocaat van iWorks en de rechter die deze uitspraak heeft gedaan, elkaar heel goed kennen. Zij geven zelfs gezamenlijk seminars. Dus of dit allemaal jovel nootje is, is nog maar de vraag. En of dit verhaal zelf ook op waarheid berust, is ook niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat daar het laatste nog niet over gezegd is. Maar het is in ieder geval heel... Je moet er zeker tegen in beroep gaan, zou je zeggen. En daar krijg je natuurlijk de electronic... Maar deze uitspraak is gedaan zonder dat de FDD zelf gehoord is. Die mochten zelf niet aanwezig zijn op de rechtszaak. Dus ze konden zich niet eens verweren. Oké, dat is helemaal bijzonder. Ja. Nee, dat gaan we zeker nog horen. Want dit klinkt als onmogelijk. Zover is het nog niet gegaan met het recht, zou ik zeggen, in Nederland. Dat je op dit niveau links kan verbieden. Wat hebben we nog meer voor? We hebben natuurlijk in dat CASA-link-achtige spul wat allemaal niet mag. Laten we dan gelijk iets noemen wat we dan niet mogen noemen. En het heet Radio zonder A, RDIO. Het is een nieuwe start-up van de CASA Skype-makers. Die gaan daar vol in en ze gaan iets nieuws doen met muziek en in dingen. Misschien aan de hand van het succes van Spotify of andere tekens die ze hebben gezien. Gaan ze hiervoor? Ze hebben natuurlijk met Juiced. Hebben ze niet echt veel succes gehad. Want dat hebben ze natuurlijk hier in Nederland ontwikkeld. Het is verdwenen van de radar. En dat was ook een ambitieus plan. Dus de vraag is wat ze nu met de RDIO's ding gaan doen. Het woord social zit erbij. Want dan klinkt het goed. Ja. Gaat het wat worden? Of wordt het een juiced? RDO, ja. Ik weet het niet. Het is, ze hebben wel natuurlijk, als het CASA was natuurlijk mega succes in de tijd dat het er was. En het is eigenlijk ook door rechtszaken en allerlei andere dingen om zeep geholpen eigenlijk. Dus misschien is dit een CASA plus die niet om zeep wordt geholpen aan de hand van wat Spotify en andere bedrijven nu voor geregeld hebben. De prijs van muziek is natuurlijk gedaald. Tenminste iTunes 99 cent per song dingen kunnen hierop toegepast worden. En ik zie ook dat een van hun ideeën is om het gewoon zo heel goedkoop te maken. Ja, die kant gaan we allemaal op. Ik denk dat in het begin programma's als Napster en CASA de weg hebben opengesteld. Ja. Om mensen wilden iets anders. De traditionele verkoop en aanbieding van muziek en andere media is natuurlijk achterhaald. Mensen willen het op een andere manier doen. En er zijn hele leuke initiatieven uitgekomen. De iTunes Web Store. En de prijzen zijn omlaag gegaan. Na een hoop gedoe is de RDM eraf gehaald. En er komen steeds meer initiatieven. Het worden er wel op een gegeven moment zoveel dat je door het boom het bos niet meer kunt zien. Maar ja, ik denk meer concurrentie en meer van dit soort ideeën zijn alleen maar toe te juichen. Ja, maar of het een lang leven besporen is maar de vraag, want er is te veel. Als we dus Spotify en radio, of hoe we het dan ook gaan noemen, als RDO. Zo spreek je eruit. Ik vind het nu al geen succes. Ik vind Spotify Spotify een iets betere uit te spreken naam, of Pandora of Rhapsody. En dit is dus de vierde eigenlijk grote zou het moeten worden die dit soort technieken gaat aanbieden. Nou, het is een start-up. En ja, of het meer wordt dan alleen een start-up. Nou, ze hebben in ieder geval geld achter zitten. En bekendheid. En hype. En media. Dus wie weet. Het is uiteindelijk ook van installeer de app op je telefoon of niet. Heb je ervan gehoord? Nu heb je er in deze podcast heb je ervan van gehoord. RDO is het. Ik denk dat als eerste en laatste bij ons. Als eerste en laatste bij ons. Ik denk dat dit het ongeveer wel is voor deze keer. Een iets kortere podcast dan gebruikelijk. En we gaan volgende week met een fris team met mooie nieuwe servers en andere zaken. Gaan we gewoon weer het nieuws brengen. Iedereen hartstikke bedankt. Een brilliant plan. Tot ziens. Doei.